Idę po hot doga na Orlenko. Do Orlenka jest kolejka, więc idę se do Kerfa. Noc jest piękna i wy o tym też. Ta orkiestra dęta z JBL-ka leci Saska Kępa. Skurwysynu, zapamiętaj. Pamiętam jak stawiałem w toju kloca. 3 lata później mieli puszczać nas w kocach. Maleńka, no popatrz, zabrali ci twój ulubiony lokal. Siedzi skitrany jak Ruscy po drugiej stronie w okopach. O, ktoś się z kimś przelizał, ktoś się zżygał, ktoś komuś naubliżał, kiedy wiała sobie bryza. Lecimy freestyle pod friko, oddając hołd dinozaurom. Z publiką na widowni niczym w Epidauro. Sprawdź to i wietrze porą, gdy już światła dnia gasną. Jebie nas to, że stare baby na Powiślu nie mogą zasnąć. Yo! Jebane młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki. No sorki, że byliśmy trochę głośni. Na na na, na na na, na na na. Jebane młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki. No sorki, i że byliśmy tacy głośni. Na na na, na na na, na na na. Żyjemy na tych 4 piętrach, które stygną, bo się ściemnia. Mamy 4-opak despa, który się ociepla. Docierają do nas dźwięki słynnej piosenki Uzi Verta. O, wisełka, wisełka, piwerka do skręta. Nie robimy nic innego, stąd ta monotematyka. W tekstach ziomo honono, bo bijatyka bez nas. Yo, gdzieś tam Sebastiany, ochroniarze ZOMO. Tatuaże, tulipany, honor. Dorabiamy tym wpierdolom te ideologie co noc bezsensownie. Taki mam kurwa problem. Jak chcesz dać mi w mordę ziombel, to po prostu daj mi w mordę. Yo, tylko dopiję łomże i zaciągnę się wielbłądem, dobrze? Yo. Jebane młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki. No sorki, że byliśmy trochę głośni. Na na na, na na na, na na na. Jebane młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki. No sorki, i że byliśmy tacy głośni. Na na na, na na na, na na na.